اسلام‌مرکزی هست اینترنشنالیسم بودنه، به معنی ترجمه صحیحی که برای این کلمه بیاریم اینه که همه ملتی بودن، یعنی معتقد به محصور بودن برنامه در قالب‌های ملی، نژادی یا جغرافیایی نیست. مرز ملی و مرز جغرافیایی نمی‌شناسه. این شباهت‌ها هست، ولی از مبنا که گفتی چقدر با هم فرق دارن، جهان‌بینیشون، نوع نگرششون، و بعد برنامه مهم که اقتصاده با اون تفاوت کبه. سوال این که مطرح میکنم مالکیت خصوصی در رابطه با توحید و بزن کلی بیان اقتصاد اسلام. اصلا در مورد اقتصاد اسلامی اگر بخواییم به طور تفصیل بحث کنیم ساعتها وقت میخواییم، اما راجع به اصول و مبانی و ارکان اقتصاد اسلامی قبلا بحثی داشتیم، در یک نوار یک ساعتی ضبط شده، اون میتونه در اختیارتون باشه، اما فکر میکنم کردی بود، ولی بعد من کردی ضبط شده، ولی به هر صورت میتونن رفقا ترجمه کنن براتون، در اختیارتون قرار بگیره و یه ساعت وقت برای همون مقدمات کلی نگیره. و اما در مورد سؤال اولتون که مالکیت بود و رابطه با توحید، اصولا نقطه مشترکی و ارتباط یا عدم ارتباطی بین این دو مطلب وجود نداره، جز این که بگیم هر دو به انسان مربوطه. مثلا مثل این که بگیم عقل و مو چه رابطه ای با هم دارند، نه مسئله ارتباط و نه مسئله عدم ارتباط بین این دو تا مطلب وجود نداره، مگر تنها در یک نقطه به هم برسم که هر دو در وجود انسان جمعن، انسان مو داره، عقلم داره. توحید با مالکیت اگر رابطه ای بتونیم در بینشون تصور کنیم در همین حدوده. مالکیت برای انسان مطرح هست، اما در چه حدودی، با چه خصوصیاتی، و توحید هم برای انسان مطرحه. جز این هیچ ارتباطی با هم دیگه نمیتونن داشته باشن. اما مطلب اینه که فکر توحیدی تمام برنامه های زندگی انسان رو درست میکنه. یکی از این برنامه ها مالکیته. فکر توحیدی به ما میگه که چون از خودمون نیست، از خدا، و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمام آنچه را که در زمین هست برای همه شما آفریده، آیه قرآن. و الارض وضعها للانام، زمین رو آفریده برای مردم، نه برای ملأ، نه برای اشراف، نه برای افراد ممتاز. فکر توحیدی تصحیح میکنه مالکیت رو و تصحیح میکنه هر اقدامی رو، هر کاری رو، هر برنامه‌ای رو که بشر انجام میده. ذاتاً رابطه ای با هم ندارن جز این نوع ارتباط ها. و اما اگر خواسته باشین مقداری اشاره بکنم در مورد مالکیت که بر مبنای فکر توحیدی قابل تنظیمه، این آیات کلیات رو نشون میده که زمین برای تمام انسان ها، برای تمام بشره، برای انام خلق مردم، نه برای افراد ممتاز. و بعدم میتونیم بعضی از اصول استنباط کنیم که در شریعت اسلامی تدوین شده در مورد مالکیت در پیرامون وجود خود انسان، مثل لباسش، کفشش، و در مورد مالکیت نسبت به سرمایه که سه نوع ما سرمایه داریم: سرمایه طبیعی و ذاتی یعنی زمین و هرچی در زمینه، و سرمایه تولیدی و تحصیلی که عبارت از محصولاتی که از زمین میگیریم، و بعد بعد از همه و پایین تر از نظر ارزش نسبت به همه سرمایه اعتباری، یعنی چه؟ ذاتاً سرمایه نیست، اعتبار بهش میدیم که مقیاسی برای ارزیابی سرمایه میشه، یعنی پول. از نظر اقتصاد اسلامی سرمایه قابل تقسیم هست به این ستا: طبیعی، تولیدی، اعتباری، و به همین نسبت با هم فاصله دارن از نظر ارزش. ارزش اول برای سرمایه طبیعی و بعد سرمایه تولیدی و بعد سرمایه اعتباری، که سرمایه تولیدی با اضافه شدن انرژی انسان و زمانی که در اختیار انسان هست تبدیل میشه به سرمایه تولیدی، و بعد این سرمایه اعتباری تقلیل میکنه ارزش این سرمایه تولیدی رو، و اون سرمایه اصلی که در اختیار انسان هست ذاتاً مشترک در بین تمام انسان هست، فرق داره با سرمایه تولیدی. وقتی انرژی من و زمانی که در اختیار من هست اضافه شد بر سرمایه طبیعی که زمین و چیزی که از زمین به دست میاد، این سرمایه تولیدی به دست میاد، این به من تعلق میگیره. ولی سرمایه طبیعی به کسی تعلق نداره، این مهمترینه، پرارزشترینه، مال تمام انسان هست و در قانون اسلام. و در مورد مالکیت نسبت به این سرمایه طبیعی و بعد سرمایه های بعدی که فرعونه، قوانینی داریم، قوانین تصاحب زمین، که به طور خلاصه نتیجه گیری ساده از این قوانین اینه که مالکیت صفت ثابت و رابطه ثابت بین انسان و سرمایه طبیعی نیست، بین انسان و زمین و هرچی در زمین هست، بلکه رابطه ایست عارضی. برای این مدتی این رابطه با شرایط خاص وجود میاد، اگه اون شرایط خاص منتفی شد رابطه هم منتفی میشه. مثلا کسی زمین رو دایر میکنه، یه زمین باید، زمینی که بایره طبق این قانون برای همه انسان هست، این سرمایه طبیعیه، انرژی انسانی و زمانی که در اختیار فردی هست اضافه نشده بهش، بنابراین متعلق به همه هست. زمین بایر از نظر اسلامی مالک نداره، تمام این زمین ها که دور شهر هستن و زمین خارها با ساخت و پاخت با دستگاه های دولتی و البته خب افراد از ما بهتران هم که این کار رو می کنن ثبت کردن بنام خودشون، از نظر شریعت اسلامی اصلا ملک نیستن اینا، ملک عموم مرده، سرمایه طبیعیه، هنوز مسئله و مفهوم مالکیت در مورد این تحقق نداره، همون سرمایه طبیعیه تنهای تنها، درسته؟ انرژی انسانی و زمان در اختیار یک انسان اضافه نشده به این زمین، بنابراین هر انسانی بره اونجا کار بکنه، خونه بسازه، فعالیت بکنه، حق داره و اون زمین به اون تعلق میگیره. اما در عمل میبینیم که در این مورد هم مثل بقیه مسائل مملکتمون اسلامیه، خبری نیست از موازین اسلامی. و بعد انسانی در جایی کار کرد، یعنی سرمایه طبیعی رو به صورت سرمایه تولیدی در آورد، انرژی انسانی و زمان رو اضافه کرد به این سرمایه تولیدی، این رابطه مالکیت وجود آمد، البته اونم با شرایط خاص خودش، اونم شرایط داره، نه اینکه هر کسی روی هر زمینی هر نوع کاری کرد فورا این رابطه مالکیت وجود بیاد، اونم با شرایط خاص خودش خیلی طولانیه. این رابطه وجود آمد، بعد این شخص ذکر کرد این زمین رو، دست برداشت، اونم دوباره با تفاوت مقیاس ها برای نوع کارها، نوع کاسبی ها، نوع تاریخ ها روی زمین فرق میکنه. بعد از مثلا یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال این ولش کرد، دوباره برمیگرده به اون سرمایه طبیعی و اون رابطه مالکیت قطع میشه. در مورد سرمایه تولیدی اونم با شرایط خاص خودش، و در مورد سرمایه اعتباری اونم با شرایط شدیده، یعنی در مورد پول، همینطور مالکیت یک صفت عارضی و گذراست، رابطه دائم و ثابت نیست، با یک شرایط خاص مالکیت وجود میاد و با انتفاع اون شرایط از بین میره. سوالم در رابطه با اون سوال اولی که حاجم رو پرسیدم مکمل اون سوال، رابطه تا تبلیغ و اصلاح با اقتصاد اسلامی و اینکه در اقتصاد اسلامی به این صورته که بیشتر از نفقه باید صرف رفاه عمومی جامعه کرد و از طرف دیگه شرایط جغرافیایی در حکومت اسلامی به چه صورته؟ در اقتصاد اسلامی یک نکته هست که قابلیت دوام و ابدیت بهش میده. این نکته این است که در همه احکام اسلامی وجود داره و عبارت از این که توجه به مبانی و اصول کلی شده، اصولی که عوض شدنی نیست، هرگز احتیاج انسان به اونها عوض نمیشه، ولی در مورد صورت و کیفیت و شکل اهمیتی داده نشده. در هر مطلبی اصول و ارکان وجود داره، مطالب انسان رو میگم و صور اشکال، صور و اشکال گذراست، به تناسب شرایط و اوضاع و احوال یه صورت و یک شکل برای یک مسئله در جامعه انسانیت ارزش داره، ولی در شرایط دیگر اون صورت یا اون شکل ارزش خودش از دست میده. اما اصول ثابت و لایزاله، ارزشش هرگز از بین نمیره. و یه گریزی بزنم پرانتز مانند، اون ابدیتی که دیروز اشاره کردیم که قرآن داره و میتونه همیشه برای بشر کافی باشه، روی همین مبنا بود که گفتیم صورت مواد کلی، مبانی کلی در اختیار بشر قرار گرفته، نه به صورت احکام جزئی برای مسائل زندگی. و مقایسه کردیم با زمین، زمین که به درد میخوره برای مسائل مختلف بشر، برای شرایط گوناگون، علتش اینه که مواد کلیه. اگر صورت ابزار و مواد مصرفی بود، برای یک دوره به درد میخورد و صلاحیت برای تکامل زندگی بشر از بین میرفت. در مورد اقتصادم قرآن درست همین کار کرده. اونچه اصول و ثابت و لایزال عوض شدنی نیست، اونا رو وضع کرده و به ما حالی کرده، ولی در مورد صور اهمیتی نمیده، چون ممکنه این اصول، این ارکان به تناسب شرایط و زمانهای مختلف در اشکال و صورت‌های گوناگون قابل پیاده شدن باشه و یک شکل و صورت برای اون ارکان و اصول در این شرایط مناسب باشه، اما در شرایط دیگر تناسب خودش از دست بده. به طور خلاصه اصول اولی و اساسی که اصول فرعی از اون منشأت میشه در اقتصاد اسلامی عبارت از 6 تا، 3 تا زیربناس و اساس مقدماتیه و 3 تا روبناس و سطحی و مربوط به مسائل جاری جامعه. اون 3 تایی که بنیادیه برمیگرده به همون تقسیمی که در مورد سرمایه کردم، سرمایه طبیعی، سرمایه تولیدی، سرمایه اعتباری. و اشاره کنم که به طور عادی اختلال در بهره برداری از این سرمایه ها که معمولا باعث به هم خوردن نظام یک نواخت و ثابت اقتصادی جامعه میشه و ایده بیشتر به دست میارن، ایده کمتر، و نفق و فاصله ها، شکاف های طبقاتی به وجود میاد. اگه استفاده صحیح و درست باشه، نفق و فاصله ها حدی به وجود نمیاد. اون استفاده های غلط از چند راهه. یکی عبارت از احتکار، احتکار خواه در سرمایه طبیعی یا در سرمایه تحصیلی و تولیدی. احتکار یعنی عاملی برای اضافه شدن احتیاج مردم به اون سرمایه های طبیعی و تولیدی. در مورد سرمایه طبیعی، اشخاصی از زمین خارا همونطور که گفتیم میان اطراف صحرا، زمینایی که بایره و از نظر اسلامی رابطه ملکیت با اون برقرار نشده و متعلق به تمام مردمه، میان هزارها متر یا هکتارها رو به نام خودشون ثبت میکنن و این در حالی که از نظر اسلامی ملک نیست، از نظر قانونی مملکت ملک اونا میشه. درسته؟ وقتی ملک اینه دیگری نمیتونه اونو تصاحب کنه، در حالی که ملک هست و به همه تعلق داره. مردم هم عدتشون زیاد میشه، به طور طبیعی یا خیر به واسطه سوء سیاست مجبورند از دهات مرتب فرار کنند بیان به طرف شهرها. یعنی زیاد جمعیت شهرها دو عامل داره، یکی طبیعیه و یکی ساختگیه. در هر دو شرایط میبینیم الان شهرهای این مملکت عجیب جمعیتشون رو به افزایشه. وقتی میان شهر خانه میخوان، مسکن میخوان، مسکن باید رو سرمایه طبیعی رو زمین بنا بشه. درسته؟ احتیاج به زمین پیدا میشه. چون اونا زمین ها رو ثبت کردن به نام خودشون، زمین وجود نداره، این احتیاج ساختگی، تقاضای ساختگی که احتکار اونا وجود آورده کاری میکنه. اینا چیزی که مجانیه برای خودشون پول بدن. مثلا یک انسان در ببنده به روی ما و نذاره از هیچ جایی هوا داخل بشه تا مدتی تنفس ما عادیه، بعد از مدتی اکسیژن کم میشه، احتیاج به اکسیژن دیگه داریم، احتیاج به هوای سالم داریم. این انسان میگه برای باز کردن مثلا یه درز 10 در 10 اینقدر طول میخوام، چاره ندارم. با اینکه هوا ملک همه انسان ها، نه جاندار هاست، تمام جانداران حق دارن مجانی از هوا استفاده کنن، ولی این تحمیل و این تحکم کاری می کنن مردم برای این حق طبیعی خودشون که تنفس از هواست پول بدن، چاره ای هم ندارن. در مورد احتکار سرمایه طبیعی هم مطلب به همین صورته. مردم محل می خوان، زمین می خوان که روش خونه بسازن و توش زندگی کنن. درسته؟ از ما بهتران رفتن ثبت کردن مثلا هکتار هر به نام خودشون در تمام شهرها. پس چکار کنن مردم؟ با اینکه حق طبیعیشون این زمین و برند خونه توش بسازن متعلق به خودشون از نظر دینی، از نظر اسلامی، ولی چون حصار کشیده شده، قدرت اجازه نمیده، اینا ساره ندارن، باید پول بدن تا زمین بگیرن. یا احتکار در سرمایه تولیدی، محصولی ها، محصول کارخانه ها، که البته کارخانه از نظر اسلامی نمیتونه متعلق به شخص باشه، رو مبنای عمومی بودن سه اصل، آب و زمین و آتش، و هرچی با آتشی که کارخانه معمولا آتشی با آتشی کاری میشه، روی این مبنا و البته مبانی دیگر خیلی زیاد. کارخانه نمیتونه ملکی شخصی باشه، ولی به هست صورت الان که هست و غیر از کارخانه بقیه محصولات دیگر، یعنی سرمایه های تولیدی نتریدی، مردم بهش احتیاج دارند، ارزنی میکنند. وقتی ارزنی میکنند نسبت تقاضا بالا میره. درسته؟ وقتی نسبت تقاضا بالا رفت، ارزش واقعی و طبیعی اون محصول، اون تولید در زمان چقدر هست، به طور طبیعی این ارزش بالا میره و مردم حاضرن از اون سرمایه اعتباری که دارن که پول بیشتر بدن برای اینکه یه مقدار از اون رو به دست بیارن. درسته؟ این یک عامل برای به هم خوردن نسبت در جامعه و وجود آمدن نفق، یعنی فاصله شکافه طبقات. اشاره سریع کردیم که پول سرمایه اعتباریه، نه طبیعی و نه تولیدی، و این نقیاسی برای ارزش، نه اینکه خود ذاتن ارزش داشته باشه. نقیاسی قراردادی و اعتباری برای تعیین ارزش سرمایه های طبیعی و تولیدی. درسته؟ یادتونه وقتی این انسان با تصاحب این مقدار از زمین که در حقیقت ملکش نیست، چون روش فعالیتی نکرده تا ملک بشه برای اون، و با ذخیره کردن یک مقدار از مواد مورد نیاز مردم، احتیاج مصنوعی و تقاضای مصنوعی در مردم ایجاد میکنه و پولی اضافی میگیره، این پول چیه؟ این پول ذاتاً ارزش نداره، همون توضیح گفتیم. این پول به قرارداد جامعه که عبارت از سرمایه اعتباری و فرضی، مقیاسی میشه برای اینکه این انسان حق استفاده بیشتر از جامعه و از مزایای جامعه داره. درسته؟ در حالی که ذاتاً پول هیچی نیست، ولی چون ارزش اعتباری داره، وقتی این 1,000,000 تومان پول داره، به مبنای این 1,000,000 تومان بیشتر از کسی که مثلا 100,000 تومان داره، از مزایای جامعه استفاده میکنه. چرا؟ چون بقیه سرمایه های طبیعی و تولیدی جامعه در همین برابر پوله که مبادله میشه بین مردم. درسته؟ با این کلک احتکار سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی کاری کرده که اعتبار پولیش در جامعه بالا رفته. درسته؟ و جامعه وقتی از کجا از دچار مرض شده، وقتی دچار این مرض میشه که ارزش سرمایه ها رو قاطی میکنه، جابجا میکنه. سرمایه طبیعی گفتیم ارزش اوله، سرمایه تولیدی ارزش دوم، و سرمایه اعتباری که پوله ارزش سوم و ذاتاً بی اعتبار از نظر اسلام. ولی جامعه وقتی بدبخت میشه، اصلا فراموش میکنه که سرمایه طبیعی و تولیدی ارزشی دارن ذاتاً. فکر میکنه پول تمام ارزشه، ذات پول ارزش میشه براش، در حالی که هیچی نیست. یک خروار از این پول رو بیاری، یه مقدار رنگ و یه مقدار کاغذ یا پنبه یا کاهکی، چیزی از این بیشتر نیست. همش مثلا اگر یک من، یعنی 3 کیلو پول باشه، شاید 5 تومن 10 تومن ارزشش به نام ارزش ذاتی خودش وجود داره، ولی فورا همین که اعلام کردن که این سکه باطله، چی میمونه از این؟ یه ماده ای که بیاریم بسیدونه، چون رنگ شده روش، به درد نوشتن هم حتی نمیخوره، مثل که آبیا دست نگرش داریم. درسته؟ جامعه وقتی فهمش مقیاساش به هم میخوره، دچار چنین مرضی میشه که این ارزش سوم سرمایه، یعنی سرمایه اعتباری رو به جای سرمایه طبیعی و تولیدی میگیره. این ارزش نهایی میشه، و اون وقت شیادها از این فهم غلط جامعه استفاده میکنن، چون تصاحب زیاد از سرمایه طبیعی و سرمایه تولیدی مشکله، ولی تصاحب مقدار زیاد از سرمایه تولیدی آسونه. مثلا بانک ها فراوان، با 5,000,000 تومان 10,000,000 تومان بخوابون دو بانک ها، چه زحمتی داره؟ درسته؟ اینه که فاصله ها رو گذیبنه. و یکی دیگه که در اینجا دقت درس عامل ارزش، یکی سرمایه است و یکی انرژی انسانی، نیروی انسانی و یکی زمان، زیاد لازمه، عبارت از گرانی، گران فروشی. این هم یکی از موجبات به پیدایش نفق فاصل طبقاتی. گران فروشی عبارت از چیه؟ گران فروشی عبارت از اضافه کردن در سطح نیست. مثلا اگر کسی 5% اضافه کرد به اون نرخ، بگیم این طبیعیه، ولی اگر 10% شد بگیم گرانه. نه، گران فروشی عبارت از ارزیابی 3 عامل. عامل اول و ارزش اول نیروی انسان، ارزش دوم زمانی که انسان مصرف میکنه، و ارزش سوم اون سرمایه. که گفتیم سرمایه 3 درجه ارزش داره، ولی در مسئله گرانی و ارزانی خود سرمایه صرف نظر از اول و دوم و سوم مجموعاً سرمایه ارزش سومه. ارزش اول عبارت از انرژی انسانیه، ارزش دوم عبارت از زمانه، ارزش سوم عبارت از سرمایه. گرانی یا ارزانی عبارت از جمع زدن این سه عامل با هم دیگر و ارزش طبیعی را پیدا کردن و افزودن مقداری بر اون ارزش طبیعی. اگر اون مقدار متناسب با این سه عامل باشه این صحیحه، ارزانه، اگر نامتناسب باشه گرانه. مثالی زمین، الان یک کشاورز یک سال عمر خودش رو تلف میکنه رو یک قطع زمین، مثلا مزرع 10 خروار. این انرژی انسان در مدت یک سال و این زمان یک سال خوبه و 10 خروار بعد و با زحمت های زیاد این 10 خروار بعد رو وقتی برداشت میکنه ازش میشه مثلا 100 خروار، گاهی 50، گاهی هم کمتر. خوبه؟ یک سال زمان و انرژی مدت یک سال اضافه شده بر اون سرمایه طبیعی و تولیدی که زمین مبذر 10 خروار و بذر 10 خروار گندمه و 50 خروار محصول به دست آورده. خوبه؟ اگر به ارزیابی و بررسی ساده بکنیم رو این مطلب، از این 50 خروار که به دست آورده میبینیم که 30 خروارش یعنی 3 برابر تخمش قیمت ساده انرژی انسانی که در اونجا صرف شده. یعنی اگر به نباشه به وسیله کارگر یا مثلا ماشین این کار را انجام بده، بذر اصلیش که رفته هیچی، یه بذرم برای مقدمات کار و یه بذرم برای برداشت، 3 بذر شده 2 تا بذر مونده براش، پس 1 بذر شده 2 بذر در مدت یک سال، درسته؟ 1 خروار شده 2 خروار و 10 خروار اون بزرگار نمیگیم که زمین های زیاد تصاحب کردن بدون حق، نه، یک کشاورز عادی من متوسط بگفتم که 10 خروار زمین در اختیار داره، درسته؟ از مبذر 10 خروار با انرژی یک سال و زمان یک سال 20 خروار به دست آورده، درسته؟ چون 3 تخمش رفت. خوبه، یکی دیگه کارخانه ای داره، از نظر اسلامی کارخانه ملک نیست اما عملا الان ملک. خوبه، اون تو خوندن کارخانه نمیتونه ملکی شخصی باشه در اسلام. بله، این همین اشکالی دیگه در شوروی اونجا بود که تولید رو تمام میکنه در اسلام. نه نه، اون بحثی دیگه، اصلا اسلام میدونه موفق بشه برای مرحله نهایی که مارکسیسم آرزو داره، هر کس به اندازه نیازش راحت میتونه موفق بشه برسه به اونجا از همون ابتدایی کار، ولی مارکسیس هرگز نمیرسه، اون به زیربنای فکری مربوطه. بحثیست در آینده اگه خواسته باشین مطرح کنیم. بله، درست، اگر خواسته باشین در آینده مطرح کنیم تا جواب بدم. بحث صورت در ادامه این مطلب، فلانی کارخانه ماشین سازی داره، در یک روز 7 تا ماشین از این کارخانه میاد، درسته؟ اون وقت محاسباتی شنیدیم از اشخاصی که وارد هستن، صرف نظر از این محاسبات که صحیح باشه یا صحیح نباشه، یک روز وقت صرف شده برای ارباب کارخانه، کارگر که مطرح نیست اون مزد میگیره بیشتر، درسته؟ صاحب کارخانه یک روز وقت صرف کرده، تازه کجا؟ زیر سایه دم کلی راحت راحت، فقط مقداری به حساب درآمد این روزش رسیده و در کدام بانک 10 دقیقه وقتش رو شاید یک ساعت وقتش رو صرف کرده، بگیم یک روز، یک روز زمان و یک روز انرژی انسان. خوبه؟ ست تا ماشین اومد بیرون از خاتون، رو حسابی که از خاتون وارد میگن حدود 200% ارزش تمام شده این بهره میبره، یعنی یک سومش قیمت تمام شده، دو سومش منفعتی که میبره. حالا اینطور نمیگیم، میگیم که 1% این آقا بهره بگیره. مقایسه کنید این 1% رو، بعد 1% برای